ilmassa keinuu. Tuuli puvussa liian korkealla leijuu. Kun lipputanko, joka taivaaseen hävii, nosti passi heilu puoleen väliin. Puolueellisesti marginaali selitti ammattiliiton ja vähemmistö elitti. Jättimyyntipuet luonnon assassiini. Telakka työläinen osta rupinen riimi. Tuula massit metallimatta metkuu. Vedä äänelläni peräs ravintoketjuu. Paperi paksuinee ajatus aikuise. Kautta kaikujen jaarneilla laitumme. Saari kangas Floridas polttaa peltii. Nauha leikkaajaksi helikopteri kerkii. Mitä lempeä hata neula leuan ihon alla. Archie Bob ja ämpäri toisissa nitojalla. Nukkuu aalareissa, univormuissa, idäkorsuissa. Syö suunne puutaaks, pese biisit niin kuulet välitänkö. Särry tappa ja käsit hävi lämpö. Kasta vees, kanna paistu ees. Sun saadat samalle, mä vaan pesen kappalees. Älä pidä massa vähän,